بلغ العلا بکماله کشف حجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں بسے جا تو جہاں فدا تیرے نام پر ہو جا اے جان جا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا نہ بس ایک جا دو جہاں آیا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرایا کروں کیا کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میری بلا میں گدا اپنے کریم کا نگدا ہو اپنے کریم کا نگدا ہو اپنے کریم کا نگدا ہو اپنے کریم کا میرا دین پا رائے نان صلی اللہ علیہ وسلم.